saini po kola mwenye ino ajali haikingiki asaini po kola mwenye nichobo imara chenye thamani ilichopasishwa kuingerezani Kuruma liko nikikatirika Wale pasenja wakafele ya bahari Kuruma liko nikikatirika Wale pasenja wakafele ya bahari Naliona hilo kwa heri Aliona hiyo kwa heri Nataka pangani kwenye waganga Na misahafu imepangana Nataka pangani Kwenye waganga Na misafu imepangana Dereva kombo unga masako zimekwisha Hapa Mombasa jirani wazi kwa shirika Dereva kombo unga masako zimekwisha Kwetu Mombasa jirani wazi kwa shirika Naliona hivyo kweli kwa heri Naliona hivyo kwa heri Watoka Mombasa Kwenda Nairobi Huko njiani maji saliti Wa Nairobi hawana habari Huko njiani toka Mombasa Mara radio yasema na jina ni lako Kwamba ajali mbaya imetokea Pasenja hawajulikani majina Nayo hesabu ni ya kubahatisha Fateni wosia wa wimbo huu Kwa kujiepusha na hizi ajali